e Centru Audiovisiv del Partit Naționalista îi prezenta Et discurs li Edi Fenekadami, cap tal Partit Naționalista, amel fil mass meeting tahal Ormi, fl-ewwel ta' Marzu 1981. Maltin, nazionalisti, floxrin ta' Deċembru li għadda iltqajna f'meeting nazzjonali ta' protesta biex nipprotestaw għal dak li kien ġara f'Tiġranet qabel. Protestajna illi il-gvern tagħna l-Maltin bi prepotenza, b'arroganza, ketċa minn Malta bħal ħallilin, bħal delinkwenti, numru ta' sorijiet barranin illi kienu hawn biex jaqdu lill-poplu Malti. Il-poplu kien wieġeb għas-sejħa tagħna. Wieġeb bi protesta qawwija kontra dak l-att ta' arroganza ta' prepotenza. Imma sfortunatament dal-gvern iktar ma jgħaddi żmien iktar qiegħed jikxef il-maskra vera tiegħu. Jikxef il-maskra biex jidher il-wiġġ veru tiegħu, jidher verament fiex jemmen u ma jemminx. U dak l-att ta' prepotenza ġie segwit 14 il ġurnata wara preċiż bħal dikinhar 15 wara ġie segwit batt ieħor ta' prepotenza. Meta s-sorijiet Maltin din id-darba derilhom illi għandhom dritt kont il-liġijiet ta' pajjiżna li jkomplu jaħdmu fl-isptar tagħhom iservu l-Maltin. Derilhom illi jistgħu imorru l-qorti u jgħidu illi skont il-liġijiet ta' pajjiżna għandhom dritt għal-liċenza biex iżommu l-isptar u l-kawza taħħom bdiet tinstema fit-tlieta ta' Jannar, jew aħjar fit-tnej ta' Jannar u l-għada fit-tlieta ta' Jannar is-sibt kellha tkompli tinstema bl-urġenza il-Gvern Malti batt ta' prepotenza ta' arroganza aktar minn ta' qabel is-sospenda mill-inkarigi tagħhom lill-imħalfin kollha ta' pajjiżna. U sal-10 ta' frar il-qrati ċivili tagħna, il-qrati ta' kompetenza ċivili u kummerċjali ta' prim istanza ma ħadmux sal-10 ta' frar. Qatt illi aħna għedna illi huwa illegali, illi jmur kontra l-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, illi tajt illi f'kull żmien għandu jkoll naqrati indipendenti biex jisimgħu il-kawżi li jiġu quddiemhom. Qatt illi ġie kundannat minn kull min verament jemmen fid-demokrazija. U mhux faċli illi tajt tmur barra minn Malta u tajdilhom ġraw daw l-affarijiet kif kelli dmir jinnagħmel fil-bidu ta' frar u mort fi Brussels għall-laqgħa ta' parlamentari tal-Parlament Ewropew u għedtilhom f'Malta llum m'għandniex qrati għaliex il-Perit Mintoff li f'Malta jgħid li hu l-professur tad-demokrazija b'daqqa ta' pinna. B'daqqa ta' pinna is-sospenda l-qrati kollha. U hemmhekk dawn membri tal-Parlament Ewropew approvaw riżoluzzjoni illi tikkundanna dan l-aġir tal-Gvern Malti. Issa suk jgħidu jekk imma kif inhu possibbli dan f'pajjiżkom? U r-risposta tagħna tkun l-istess. Għandna gvern illi jgħid li hu demokratiku imma ma jemminx verament fid-demokrazija. Għandna gvern li jiftaħar li huwa demokratiku imma jiddisprezza d-drittijiet taċ-ċittadini tiegħu stess. Mhux biss imma dan it-tieni att ta' arroganza, ta' prepotenza, qatt antidemokratiku ġi segwit b'att ieħor aktar gravi mit-tnej ta' qabel. Għaliex issa kif tafu fis-6 ta' frar ġi pubblikata bozz ta' liġi li qegħdin niddiskutuh fil-Parlament. Malli ġi pubblikat dak l-abbozz, ir-reazzjoni tagħna d-deputati nazzjonalisti kienet ħarxa mill-ewwel. U jiena tkellimt jumejn tliet ijiem wara fis-6 fil-ġimgħa tal-ġid wara l-pubblikazzjoni ġurnata tal-ġimgħa meta f'Malta kellna preżenti Demokratiku Kristjan illustri Tomic taċ-Ċili u għedt illi dik il-liġi li kienet għadha kif ġiet pubblikata kienet liġi u hija liġi li tista' twassal għal dittatura legalizzata f'pajjiżna. Semmejna leħinna u konna minna komunikatu għedna li rridu nispjegaw lill-poplu xi tfisser dik il-liġi. U l-poplu fem, femtu intom li ġejtu blelu fawn il-lejla. Femu koll il-korpi kostitwiti serji kollha ta' Malta li bleħen wieħed għall-ewwel darba f'10 snin ħarġu l-koll jgħidu illi dik il-liġi m'għandix tgħaddi fil-Parlament, li dik il-liġi tmur kontra d-demokrazija. Ullum aħna ġejna hawn biex hekk quddiem l-eluf kbar fil-pjazzett nispjegawlkom ftit fil-qosor ħafna xi tfisser din il-liġi. Dmirna għamilnieh diġà kemm stajna unkomplu namluħ fil-parlament. Saru diskorsi mill-laqwa mill-deputati tagħna, minn Guido De Marco, minn Ugo Mifsud Bondiġi, minn Joe Fenech. Kien hemm oħrajn li ridu jitkellmu fosthom jien, imma għamlulna l-giljottina. Ma ridux illi aħna nkomplu nitkellmu fil-parlament bis-serjetà kif jixraq fuq liġi bħal dik. Imma aħna jekk ma ħallewx lili nitkellem fil-parlament għaliex qalu tkellimna biż-żejjed, jien niġi hawn u nkellimkom u ngħid l-istess ħaġa li kont ngħid fil-parlament kieku tkellimt hemm. Hemm bżonn illi nifhmu sewwa sew xi tfisser din il-liġi. Jekk wieħed jara kif titħaddem id-demokrazija vera f'pajjiżi oħra, malaj wieħed jifhem fuq ix qegħdin nitkellmu. Illum fi żminijiet li qed ngħixu fihom tista' tgħid il-pajjiżi kollha anki dawk totalitarji, anki dawk faxxisti jippruvaw illi jiddiskrivu ruħhom bħala demokratiċi. Imma mhux li int tgħid li int demokratiku jagħmlek demokratiku. Laqqas ma tkun demokratiku jekk ikollok kostituzzjoni demokratika. Tkun demokratiku jekk tħaddem id-demokrazija. U llum fil-pajjiżi ta' demokrazija avanzata fejn verament id-drittijiet taċ-ċittadini huma salvagwardati dejjem u kullimkien, inħolqu matul is-snin mezzi kif iċ-ċittadin jista' jieħu sodisfazzjon anki kontra il-gvern ta' pajjiżu stess. Narġa' ngħid, fil-pajjiżi verament demokratiċi hija dejjem iktar jinħass il-bżonn illi l-gvern tal-pajjiż għalkemm gvern demokratiku elett f'elezzjonijiet liberi ikun hemm il-mezz kif traznu fl-amministrazzjoni tiegħu. Għaliex kultant jista' jiġri li xi ħadd jisker bil-poter u jagħmel affarijiet li ma jixirqux lis-sistema demokratiku. Kultant xi ħadd anki biżball jista' jirfes id-drittijiet taċ-ċittadini. Unsibu allura illi f'pajjiżi bħal tal-Iskandinavja, pajjiżi verament demokratiċi, saħolqu il-kariga tal-Ombudsman. Bniedem imqabbad mill-gvern biex eżattament jara li fl-amministrazzjoni tal-gvern issir il-ġustizzja ma' kull ċittadin. U kull ċittadin li jħoss illi drittijiet tiegħu ġew b'xi mod mirfusa għandu l-mezz kif imur u joħodha kontra l-amministrazzjoni tal-gvern tiegħu stess. Fil-pajjiżi tal-kontinent għandhom dawk li jissejħu it-tribunali amministrattivi. Tribunali tal-akbar serjetà u imparzjalità illi qegħdin hemm biex jaraw illi ċ-ċittadini ma jiġux mirfusa drittijiet tagħhom mill-istat kemm għax hekk irid, jew forsi anki jekk ma jkunx hekk irid imma fil-fatt jiġri. Fl-Ingilterra għandhom is-sistema li l-qrati ordinarji jindaħlu f'dawn l-affarijiet. U hekk aħna wkoll sal-lum f'Malta. Sal-lum f'Malta il-qrati tagħna għandhom id-dritt jaraw illi l-amministrazzjoni tal-gvern tal-ġurnata ma tmurx kontra ċerti drittijiet taċ-ċittadini Maltin. U ċ-ċittadini Maltin illi jħossu li drittijiet tagħhom ġew xi mod mittifsa jistgħu imorru qudiem il-qorti biex jippruvaw jieħdu sodisfazzjon. U dan li qed ngħid jien mhuwiex xi ħaġa illi il-Partit Laburista ma jafx tfisser mixa ħaġa illi ma jafx il-bżonn tagħha, mixa ħaġa li qatt ma ħolhom biha, ħolhom biha u jaf xi tfisser. Imma għalkemm jaf xi tfisser qegħdin jippruvaw jgħaddu u jirnexxilhom jekk iridu jgħaddu mill-Parlament din il-liġi li se tibatna lura mijiet ta' snin. Mijiet ta' snin jien m'inhiex se nagħmel bħal ħadd ieħor u nittrattakom bħal tfal tal-iskola u noqgħod ngħidilkom l-evoluzzjoni ta' teoriji politiċi tal-passat jisni li m'għallem tagħkom it-tiċer tagħkom nispjegalkom. Imma ma rajt tifmuni x'irrid ngħid meta ngħidilkom se mmorru lura mijiet ta' snin. Fis-seklu 17 l-Ingilterra kellhom re li qatawlu rasu ir-re Karlu wieħed u da għallhom kif lili se tagħmlu lijek. Għallhom jien ir-re jien ma nistax nagħmel il-ħażin, jien ir-re tagħkom ma nistax nagħmel ħażin. Jew fil-Franza kien hemm re u qalulu lil-Louis 14th qalulu inti l-istat, għallhom l-istat, x'inhu l-istat? Għallhom jien l-istat, jien l-istat. U Malta hekk qed jgħidulna llum din il-liġi. X'inhu l-istat? X'inhu ma ċittadini? X'inhu l-ġid taċ-ċittadin? Aħna l-gvern għax irbaħna l-elezzjoni, aħna niddeċidu. Il-Prim Ministru jiddeċidi x'inhu tajjeb u ħażin u dak li jagħmlu bil-Parlament. Ebda qorti ma tista' tindaħallu fih. Morna lura narġa' ngħid il-mijiet ta' snin. Kont qed ngħid illi huma jafu x'jiġifieri dawn l-affarijiet. Tant jafu illi fil-programm elettorali tagħhom għall-elezzjoni tal-1971 kienu qalu illi hemm affarijiet urġenti x'isiru f'Malta jekk jirbħu l-elezzjoni. L-ewwel miżuri qalu illi jittieħdu u t-tielet miżura fost dawn l-ewwel miżuri li kellhom jittieħdu kienet illi l-partit fil-gvern joħloq il-kariga ġdida tal-ombudsman kif hemm pajjiżi demokratiċi avanzati. U l-Perit Mintaf ngħidulu għalfejn wettom il-folon li kellek qudiemek fl-1971 jekk inti tkun Prim Ministru sejjer tagħtihom id-dritt li joħduk quddiem l-ombudsman biex jieħdu d-drittijiet tagħhom kontra tiegħu. Insihom, nesa dak illi kien wieħed dikinhar, nesa fl-ewwel 5 snin tal-amministrazzjoni u nesa fit-tieni 5 snin tal-amministrazzjoni tiegħu. Ma kien wieħed ukoll affarijiet oħra. Kien qal illi ċ-ċittadin Malti għandu dritt joħodha kontra l-gvern fuq l-affarijiet fondamentali. U naqra mill-programm narġa tagħhom tal-1971. Qalu gvern Laburista jagħti lil kull ċittadin Malti id-dritt illi jmur biex jieħu sodisfazzjon quddiem il-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Kien wieħed li jagħtina d-dritt kull wieħed kif għandhom veru il-pajjiżi tal-Ewropa illi anki kontra l-gvern tagħna nibqgħu niġġieldu min ikollu d-drittijiet tiegħu mit-tifsa mhux biss fil-qrati tagħna imma anki quddiem il-qorti ta' drittijiet fondamentali tal-Ewropa. Insiha raġa' din il-weda u għal 10 snin sħaħ ma għamilix. Kien għamil weda oħra fl-istess programm elettorali. Waħda wkoll mill-ewwel miżuri li kellhom jagħmlu. Ir-raba' waħda fuq relazzjonijiet industrijali. Jgħidu illi kienu sejrin jagħtu drittijiet. Ridu jagħtu drittijiet lill-impjegati tal-gvern. U isimgħu x'kienu wieħdu dikinhar. Qed jgħidu illi fil-fema tagħhom u naqra l-klim preċiż il-liġi torbot lil kulħadd, inkluż il-Gvern Malti u kull parti kontista tieħu lil parti l-oħra f'tilwiema għall-konċiljazzjoni u f'każ ta' nuqqas ta' ftehim quddiem qorti industrijali jew bord ta' arbitrat. Kienu jafu mela xi jfisser il-bżonn ta' kontroll fuq l-amministrazzjoni tal-Gvern. Imma x'inhu ma jagħmlu issa? Għandna liġi quddiemna fil-Parlament li hija liġi miktuba b'mod diffiċli ħafna. B'mod diffiċli illi tipprova tispjega mill-lat legali tagħha. Imma huma ħadu ħsieb illi lill-poplu Malti jispjegawlu xi tfisser dik il-liġi. Meta titressaq liġi fil-Parlament fl-aħħar nett ikun hemm missoltu ir-raġunijiet l-iskop għalfejn issir il-liġi. Is-soltu jkun hemm tliet erba' versi paragrafu. Din id-darba dawk ir-raġunijiet tal-liġi spjegawhom fi press release li ħareġ fil-ħamsa ta' frar li fih ma naf kemm il-faċċata. U jien nieħu dak il-press release biex nispjegalkom dak li qalu huma stess xi trid tfisser dik il-liġi. Hemm l-ewwel nett l-iktar ħaġa importanti. Paġna 4 ta' dik il-press release insibu dan il-kliem. Jgħidu illi l-Gvern huwa elett mill-poplu u responsabbli leħ u għalhekk għandu jiġi ġudikat l-ewwel nett u fuq kollox mill-poplu u mhux mill-qrati. Din li tfisser il-liġi. Iridu illi l-aġir tagħhom dak li għamlu huma sakemm ikunu fil-Gvern ma jiġix ġudikat mill-qrati imma jiġi ġudikat mill-poplu fl-elezzjoni l-issir. U allura daw x'wiċċ għandhom jgħidu? X'wiċċ għandu l-Avukat Ġenerali tar-Repubblika imur jgħid li kollox sejjer jibqa' xorta? Qed jgħiduh bil-miktub illi l-iskop tagħhom hu illi l-aġir tal-Gvern ma jiġix ġudikat mill-qrati imma mill-poplu. Ma jiġix ġudikat mill-qrati. Ġar ġejna għażminijiet li semmejtilkom ta' kważi 400 sena ilu fejn ir-re kien jgħid dak li nagħmel jien ma jistax ikun ħażin. Hekk qed jgħidu huma dak li għamlu huma bil-maġġoranza ma jistax ikun ħażin u ebda qorti ma għandha ħassru. Kien hawn verament anke fi żmienna min li prova jgħid dan. Fl-1977 fl-Amerika kif tafu kien hemm l-istorja ta' Watergate, kellhom il-President Nixon u dan ukoll kien qal illi dak li għamel il-President ma jistax ikun li huwa kontra l-liġi. Imma s-sistema demokratiku fl-Amerika ħadem u għax qal hekk u għax mexa hekk u għax aġixxa hekk tafu kif spiċċa il-President Nixon dikinhar. Fil-prattika tista' tfisser din il-liġi. Il-bambin jaf x'każijiet jistgħu jinqalgħu, x'każijiet li jistgħu jolqtu lil kull wieħed minna, x'każijiet li jistgħu jkunu ta' importanza enormi għal kull wieħed minna. Ħaġa hija żgur illi l-istorja ta' din il-liġi bdiet fit-tlieta ta' Jannar meta kien hemm kawża kontra l-Gvern minn numru ta' sorijiet Maltin li ridu jkomplu jservu l-poplu Malti fl-isptar tagħhom. B'din il-liġi jiena ċert li dik il-kawża ma tistax titkompla. B'din il-liġi dik il-kawża se jkollha tieqaf u għalhekk il-Gvern għamel din il-liġi. Għalhekk il-Gvern għamel din il-liġi biex dik il-kawza tiqaf u biex joqtol dik il-kawza se joqtol tan drittijiet tagħna l-koll illi xi darba jistgħu jiġu mirfusa, jistgħu jiġu medda minn dal-gvern, minn xi ħadd taħt dal-gvern, anke minn impjegata taħt meta dal-gvern, jew minn xi awtorità illi hija mwaqfa f'pajjiżna taħt il-Kostituzzjoni. Imma mhux biss da illi spjegaw dan il-press release illi huma ppubblikaw. Qalu wkoll u naqra l-kliem preċiż tagħhom. Għandha tinqata' l-użanza li kull ħaġa li jagħmel il-gvern u ma tinħoġobx anki minn ċittadin wieħed tiġi mdaħla fin-nofs il-qorti. Araw id-disprezz għaċ-ċittadin Malti. Qed jgħidu mhux sewwa li ċittadin wieħed għax jidirlu li xi ħaġa kontra tiegħu jieħu l-gvern fil-qorti. Għandha tinqata' l-użanza għalonna li għax xi ħaġa ma toġobx il-ċittadin wieħed jidħol dan fil-qorti kontra l-gvern. U aħna ngħidulu id-demokrazija tfisser li kull ċittadin, anki ċittadin wieħed, anki li żar fost iċ-ċittadini tagħna għandu dritt imur qudiem il-qorti u jieħu d-dritt tiegħu anki kontra Dom Mintoff, Prim Ministru ta' Malta. Hekk tfisser id-demokrazija. U meta kitbu hekk f'dal press release kienu qed jgħidu l-verità, kienu qed jgħidu verament x'għandhom f'moħħhom. U għalhekk kien Pulcinell Edgar Mizzi li mar fuq it-television u qal li mhux hekk. Ħaġa oħra illi hawn miktub f'din il-press release semmejtilkom diġà il-weda tagħhom fil-programm elettorali tal-1971 meta qalu illi huma jemnu illi l-liġi għandha tkun l-istess għal kulħadd u torbot ukoll lill-Gvern Malti. Issa x'inhu ma jgħidu li se jagħmlu din il-liġi? U nerġa' naqra. Qed jgħidu li l-impjieg ta' dawk li jaħdmu mal-Gvern huwa speċjali u jeħtieġ li l-qagħda tagħhom tinbidel dan għandu jsir mhux permezz tal-qrati iżda mill-Parlament. U jkomplu semgħu din. Jekk din kienet il-qagħda taħt gvern imperjali, aktar u aktar hemm bżonn llum għall-Gvern Malti magħmul mill-Maltin. M'għadhomx jikkondannaw l-imperjaliżmu! M'għadhomx jikkondannaw daw is-sistemi li kellna f'Malta meta konna kolonja. M'għadhomx jgħidu daw illi huma kontra is-sistemi imperjalisti Ingliżi u qed jgħidulna hawn bil-miktub illi jridu illi l-qagħda tal-impjegati tal-gvern tkun bħal meta konna kolonja, bħal meta konna nservu r-reġina u r-reġina kellha dritt kienu jgħidu li tkeċċik meta trejt kważi tagħmel bik li trejt. Hekk qegħdin jgħidu. Laqqas temmen l-għajnejk u l-widnejk meta taqra u tisma' illi kellhom il-wiċċ nerġa' ngħid li jgħidu li l-qagħda għall-ħaddiema tal-gvern trid tkun bħal meta konna kolonja sefturi tal-Imperu Ingliż. Għaluħaw illi hekk tfisser din il-liġi illi llum għandna qudiem il-Parlament Malti. Imorru żewġ avukati brillanti, kapaċi, ma nleħħilhom il-kappell fuq l-erf legali tagħhom u jgħidulna ma se jinbidel xejn. Turi flima livell waqa dal-pajjiż, turi flima livell waqqana dal-gvern, illi nies ta' responsabbiltà suppost, nies intelligenti, nies kapaċi, nies li servew lealment diversi gvernijiet fl-imoddi jaqgħu llum biex huma wkoll jieħdu parti f'ingann, f'ingann li min għalihom se jagħmlu lill-poplu Malti. Imma dmir tagħna hu illi aħna niġu kif ġejna llum hawn u nispjegawlkom pubblikament biex tifhmu intom il-koll dak li qiegħed isir. Għalonna illi dwar id-drittijiet fondamentali illi huma garantiti bil-Kostituzzjoni il-liġi mhux se tbiddel xejn. U anki fuq dan nerġgħu ngħidulhom mhux veru se tbiddel il-liġi kif ipproponejtuha. Intom għamiltu fil-liġi illi jekk jien jiġri li xi ħaġa xi ħadd xi ħadd inqas li drittijiet fondamentali tiegħi garantiti bil-Kostituzzjoni. Flokma namel il-kawza kif għandi dritt li namel skont il-Kostituzzjoni, anzi għandi dritt namela qabel ma jiġri li xi ħaġa jekk ikolli suspett serju illi xi ħadd se jnaqqas li dawk id-drittijiet tiegħi, il-Kostituzzjoni tagħtini dritt li mmur il-qorti. U ngħid lill-qorti xi ħadd fil-gvern, xi ħadd x'imkien se jnaqqas li drittijiet garantiti bil-Kostituzzjoni u nitla fil-qorti illi tagħtini r-rimedji kollha neċessarji biex dak ma jiġrix. X'tajt il-liġi? Tajt illi biex dan isir l-ewwel tittamel it-truffiċjali jgħaddu 10 tiem, 10 ġranet tax-xogħol u mbagħad wara li jgħaddu l-10 ġranet tax-xogħol tagħmel il-kawża. Mhux biss! U mbagħad meta tiġi biex tagħmel il-kawża, jekk dak l-att li jkun sar kontra tiegħek ikun spiċċa, ma jkollokx dritt aktar lanqas tagħmel il-kawża. Undunaw illi ħadu granġ kbir. Indunaw illi da ma jistax isir skont il-Kostituzzjoni. U issa għalunna illi fdil l-klawsola partikolari fl-istadju tal-Kumitat li jibda għada se għamlu xi emenda. Aħna ngħidulhom sissa kif it-proponu l-liġi qegħdin tnaqsu wkoll il-garanziji kostituzzjonali fuq id-drittijiet fondamentali tal-bniedem. Jekk dan jibqa' hekk, naraw meta jresqu l-emendi li qed jgħidu li sejrin resqu. Diġà smajtu l-lejla stess fuq il-kummissjoni li se tkun hemm biex tissorvelja l-aġir tal-qrati u tal-avukati. Kummissjoni illi għalunna wkoll b'ebda mod misejra tnaqqas l-indipendenza, l-imparzjalità tal-imħalfin. U aħna ngħidulhom l-imħalfin ukoll huma bnedmin. Lill-imħalfin ukoll intom diġà intimidajtuhom. Lill-imħalfin diġà intom ippruvajtu tnaqsulhom mill-indipendenza tagħhom bis-sempliċi fatt illi kontra l-Kostituzzjoni, kontra l-liġijiet ta' pajjiżna, issospendejtuhom mid-doveri tagħhom għal aktar minn xahar. U din il-liġi minnha nfisha jekk tibqa' kif inhi din il-Kummissjoni bil-fors illi jkollha l-effett illi tista' ma ngħidx li se tagħmel hekk għax jien qed għandi fiduċja fl-imħalfin fil-ġudikanti ta' pajjiżna, imma tista' tnaqqas dik l-indipendenza tagħhom. U għalunna l-avukati, hemm bżonn l-avukati nraznuhom, hemm bżonn qishom l-avukati xi qatt taħallilin, imma għalmenu avukat, l-avukat ġenerali ta' ċertifikat lill-avukati l-oħra bħalu. U meta fuq it-television qalulu xi tfisser di, qalhom din qed tfisser li l-kummissjoni se jkollha dritt tara li l-avukati jimxu sew. Allom imma mill-esperienza tiegħi, allom jien ikolli mijiet ta' ittri kontra dak l-avukatu kontra l-ieħor, għal imma meta neżaminhom nista' ngħid illi kollha jew kważi kollha nsib illi kienu affarijiet fil-void kienu akkużi illi ma kellhom ebda sustanza. U nispera li l-Perit Minto fissa ma jmurx jgħid illi Edgar Mizzi wkoll fuq daħa żball illi Edgar Mizzi wkoll fuq din m'għandux raġun. U għalhekk meta wieħed ifittex jipprova jfittex x'inhi r-raġuni vera ta' din il-Kummissjoni bil-fors illi jiġik id-dubju serju, id-dubju fondat illi dal-Gvern irid jeżerċita xi kontrolli mhux suppost fuq il-qrati tagħna. Jgħidu illi fiha emendi din il-liġi biex l-affarijiet fil-qrati jimxu aktar malajr. Huwa wkoll jiena naqbad il-programm elettorali tagħhom tal-1971 u nsib miktub fih dal-preċiżi kelmiet 1971, 10 snin ilu, Gvern Laburista iħaffef il-proċeduri fil-qrati tagħna u jagħmel kollox biex il-kawżi ma jkomplux jieħdu snin kbar. 10 snin ta' gvern dinamiku, 10 snin ta' gvern li jwerwer il-kulħadd, ir-riżultat fil-qrati hu li fl-1970 kien hemm 3,000 kawża inqas minn 3,000 kawża pendenti, illum hemm 6,500, id-doppju u biċċa. U aħna ngħidulu dan wett li se tagħmlu 10 snin ilu. Kif issa f'daqqa waħda qed tgħidilna li sibt xi trovatura u issa f'daqqa waħda se tagħmel li l-kawżi jimxu. Jalla l-kawżi jimxu, jalla jsiru riformi biex verament il-qrati tagħna isiru aktar effiċjenti milli huma jew milli qatt kienu. Imma aħna għandna d-dubju serju fuq dawkoll illi mhux veru illi l-interess tagħhom huwa dan, imma jridu joħolqu sistema illi bbiegħa b'xi mod ixelfu l-indipendenza l-imparzjalità tal-qrati tagħna. Aħna illum għandna quddiemna gvern illi nistgħu inħabtulu ma wiċċu sensiela sħiħa ta' fallimenti f'kull qasam. Anki f'ħaġa sempliċi relattivament ta' riforma f'amministrazzjoni tal-qrati biex il-qrati jsiru aktar effiċjenti dan il-gvern falla. Falla floqs ma tista' tgħid kollha ta' importanti tal-ħajja tagħna bħala poplu. U għalhekk illum il-poplu Malti veru illi qed iħares lejna lejn il-Partit Nazzjonalista u bil-ħerqa jistenna il-bidla li jrid tiġi il-Partit Nazzjonalista. Aħna niftaħru li bħala partit għalaqna il-mitsena, għalaqna mitsena ta' ħajja politika pajjiżna, għalaqna mitsena li ħaġa waħda hemm komuni fihom, hemm it-twemmin tagħna f'pajjiżna, hemm it-twemmin tagħna fl-indipendenza, fiż-żofranità, Malta bħala nazzjon, u hemm it-twemmin tagħna illi bħala nazzjon aħna bħas-sekli mordija rridu kollha żmien li ġej nimxu fuq id-dottrina Kristjana, nimxu kemm jista' jkun fuq it-tagħlim Nisrani. Dawn huma ż-żewġ affarijiet illi ma tbidlu qatt fil-partit, ma tbidlu qatt taħt ebda kap differenti li kien hemm fil-partit, ma tbidlu qatt tbidlu kemm tbidlu d-deputati fil-Parlament. Imma l-partit aħna niftaħru il-tul il-mit sena tbiddel. Tbiddel u demmar iktar il-qoddim. U forsi l-aktar li tbiddel dan il-partit kien fl-aħħar 10 snin, fl-aħħar 12 sena tagħna. Tbiddel u l-bidla tistgħu tarawha. Tistgħu tarawha mhux biss fil-folo l-kbar illi bħallum tiġu tisimgħuna. Tistgħu tarawha jekk morru sa tal-pjetà u fejn tnax-il sena ilu kien hemm malqa bis-siġar fiha illum issibu wieħed mill-akbar bini li hawn, l-ikbar bini, l-ikbar bini naħseb jien ta' Korp Kostitwit Malta, id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista li rrid għal-darba oħra nirringrazzjakom il-koll lilkom illi tajtu il-kontribut tagħkom, il-kontribut tagħkom biex illum niftaħru illi għandna l-ikbar headquarters f'Malta, l-iktar headquarters modern u effiċjenti fil-pajjiż. Imma mhux dak biss il-partit imbidel. Illum aħna niftaħru bil-każini li għandna mhux xi raħal l-ewwel hemm imma tista' tgħid fil-maġġoranza tal-irħula u bliet ta' pajjiżna. Illum aħna niftaħru illi l-partit għandu organizzazzjoni tiegħu illi hija l-ejra tal-partit l-ieħor. Illum għandna organizzazzjoni fil-partit illi mid-dar ċentrali tagħna għasta aħna nistgħu nilħqu lilkom tista' tgħid kulħin. Bajta żgħira aħna nafu l-vuċi tagħna tasal għandkom permezz tal-organizzazzjoni tagħna u intom tirrispondu. Il-partit tbiddel, tbiddel f'daw l-aħħar 10 snin u żviluppa relazzjonijiet importanti ħafna ma' partiti illi bħalna jemnu fil-prinċipji tad-Demokrazija Kristjana. Illum maħniex waħedna, illum il-vuċi tagħna malajt inxteret anke l-barra mixtu ta' pajjiżna u kellna dan l-aħħar rikonoxximent importanti ta' dan fil-Kunsill tal-Ewropa fejn tafu hemm rappreżentati il-pajjiżi tal-Ewropa ħilsa kollha, hemm il-President tal-Assemblea Parlamentari u din is-sena jmiss illi jsiru elezzjonijiet f'Mejju u l-kandidat mhux tagħna imma tal-Partiti Demokratiċi Kristjani tal-Germania, tal-Franza, tal-Italja, tal-Lussemburgu, tal-Belġju, tal-Ċipru u tagħna huwa Dr. Tabone! Huwa Dr. Tabone! Għalina bħala partit huwa ta' soddisfazzjon. Għalina bħala partit huwa ta' soddisfazzjon il-deputat tagħna li ġie nominat għal din il-kariga minn Dr. De Marco irċieva l-appoġġ tal-Partiti Demokratiċi Kristjani tal-Ewropa narġa' ngħid. U jiena nittama li mhux il-partit tagħna biss ikun kburi dan u jixtieq lil Dr. Tabone suċċess imma Malta kollha u anki d-deputati tagħhom fil-Kunsill tal-Ewropa, anki d-deputati tagħhom fil-Kunsill tal-Ewropa ikunu minn ta' quddiem illi jaraw illi meta jiġi għal vot il-vot imur tal-membri mhux biss Demokratiċi Kristjani immanki tas-soċjalisti u oħrajn favur Dr. Tabone. Illi l-poplu irid il-bidla għalina jidher ċar. Imma donnu mhux biss għalina jidher ċar. Jiena l-bieraħ fil-għaxija wieħed gentleman ġieb li recording tad-diskors tal-Prim Ministru li għamel il-bieraħ f'Raħal il-Ġdid. U parti sewwa tad-diskors tiegħu kienet fuq il-bidla u qal fenekadami x'bidla jrid. Għal fenekadami سينح الارمالتا سينح السمالتا سينح البانيك وين انا ايدلو سرح راسك مهنا داو مهنش سير النحوم اعتحد الكانتالينا اعتحد الدسكا احنا للداو الريدو فرامنت نرانجاوهم اما فريت فيهم اللي اللوم يدر اللي مميش طيبين بالزيت مارتش نايت تورتا الفرن يو تورتا من افيا منسترا امام سترانجا ونايت قول بدلة تانا تكون باللي داون لفريت كلا نملوهم احيار من اللي هما اللوم قال البريم منسترو فلا غدا مش سيعمل بالبنسيونيات قال سينحي البنسيوني تزوج ترسي قال له ما تراش لدحت مسيمنك احنا كنا الاول لدحنا البنسيوني تزوج ترسي الحديمة كلها تالكفرن كنتنت للحديمة تالكفرن نقصت لهم الدرتيات تحهم احنا البنسيوني على كل حد ادعم وتبقى ام تحت فير ناتيوناليستا ومن تسمعه يجب بالمعلوم ايدولو قديب ايدولو عريع ايدولو اللي يعف فيرامين اللي زميله مهم وصل بش يسبتشا قالوا كل البريم منسترو البارتيت ناتيوناليستا قال فوق الانكم تاكس سيعمل قال داو كنو ويدو لي نحوها فيرو نرجو نايدو احنا كنا يدنا للنحوها امس يدنا وكل واحنا نفتحلو لننبدلو متى يكون ام البزن احنا يدنا وكل اللي ما يستشكون اللي اللوم تنحي الانكم تاكس من البايس ما يستشكون بالمليوني للكفرن اللوم يعطيهو منا اما يستيكون اللي احنا نبدلو يستيكون اللي يجي نبدلو فيها احنا ما نقبلوش اللي يكون امشحت ويعمل اكسوفيشيو اسسمنت للشي حانوت زايرا وفي البياتسا ويعدلو انت السنة الاخر علي 3000 ليرة وتتخلص من نفس كم تشا عشاك ديرو الكوميسيور الكوميسيور تتش انترني احنا ما نقبلوش اللي اللوم الزار والاكتر فوسط الزار قدين احلسو تشا اللي ما يفلحوش عليها ولفت من دل سارو دل السنة كفت في البرلمنت بالبروفي هو اللي الزار سيحلسو اكتر فوق لمون تشابلي والكبار سيحلسو انقص واللي رحنا نيدولو سرح راسك لينكم تكس تبقى ام انت مش بس تبقى ام نراو من سوبوست حلس وما حلش بالزيت اما نايدو كل نايدو كل نايدو كل اللي انكي في اللي جيت الانكم تاكس كالمينو كيف قدا تجي امنستراتا ام زونتا بدلة وبدلة كبيرة واحنا فرامنت الريدو اللي في دال فاييس ناملو بدلة راديكالي ارنشينا في السنين تالوفوزيزيوني البارتيتانا نبلوح نتوح اورغانيزاسيوني جديدة نتوح لبسة جديدة تحت الستس ديالي اللي دايم امنا فيهم ووصل زمين هرقانين فيرو احنا الجورناتا اللي كنا الابورتونيتا نبدأ البدلة دان البايس تانا وكل بدلة اللي يريدو حاس لفتا يفتح على اول نت الحديم مالتي الحديم مالتي اللي يعيدوش يعيدو هما اللوم حفنا درابي عندو البوم ترقى محبة ديفيزيون اللي حلقو داون فايزنا سمى قويدو للفورتو شابشابنا للفورتو متى وصلو وانا رجون انشابشبولو انا رجون انشاكس فولو اشالينا اول ديال تالحديم سيريو tal-ħaddiem li jrid verament il-partiċipazzjoni vera tal-ħaddiema. Tal-ħaddiem illi mhux ispirat mill-partiġjaniżmu, mhux ispirat minn xejn li ħalih, mhux ispirat minn xejn ħlif minn ħaġa waħda illi jagħmel il-ġejt lil sħabu l-ħaddiema. U għalhekk il-ħaddiema tat-tarfna reġgħu tellha. Għalhekk il-ħaddiema tat-tarfna. Għalhekk il-ħaddiema tat-tarfna reġgħu tellha. Irridu aħna verament li l-ħaddim Malti jimxi l quddiem ikollu l-parteċipazzjoni vera, ikollu l-protezzjoni vera tal-unions tiegħu. Fuq il-unions tkellimna tan drabi u ma jadrix li għandha narġa' noqgħod illum, narġa' nitkellem illum. Imma tajjeb ngħid illi aħna nemmnu illi l-unions jiffurmaw parti importanti ta' kull demokrazija. Jekk trid ikollok demokrazija vera, irid ikollok unions illi jaħdmu bis-serjetà, unions illi jkollhom is-saħħa wkoll jaħdmu bis-serjetà. U aħna din il-bidla rridu nġibuha pajjiżna ma rridux unions illi l-iskop tagħhom huwa politiku. Min irid jagħmel il-politika joħroġ għall-politika, min irid jaqbeż għall-ħaddiema joqgħod fil-unions li verament ikunu ħilsa u jpoġġu bis-serjetà l-ewwel u qabel kollox id-drittijiet tal-ħaddiema. Irridu illi f'dan il-pajjiżna narġgħu nagħtu sens ta' kuraġġ, sens ta' inizjattiva lil kull wieħed minna. Kemm u kemm telqu mill-impjeg illi kellhom, kemm telqu anki impjegati għoljien minn mal-gvern għax ma felħux iżjed jaħdmu taħt is-sistema kważi dittatorjali ta' dal-gvern. Ma felħux iktar jaħdmu mingħajr ebda inizjattiva. Kemm mhux biss telqu imma l-gvern, imma numru sew ukoll kellhom jeżiljaw ruħhom u jitilqu minn pajjiżna imħabba s-sistemi ta' dal-gvern fosthom insemmu għal darba oħra it-tobba Maltin. Imma mhux it-tobba Maltin biss illi kellhom jitilqu. Numru oħrajn bħal lecturers, professuri fl-università anke mhux tobba illi ndunaw illi f'dal pajjiż ma kellhomx post aktar, ma setawx verament jikkontribwixxu kif xtaqgħu u kif ħassew il-ju dmir tagħhom. Irridu nagħmlu bidla wkoll fl-edukazzjoni ta' pajjiżna. Fl-ewwel ħames snin irvinaw l-iskejjer sekondarji u ammettih il-Prim Ministru stess fil-Parlament meta wara l-elezzjoni qal ħadna żball u arraqna l-iskejjer sekondarji tagħna. Issa għarqu lill-università tagħna li konna niftaħru biha. Issa tefgħu għajnejhom fuq l-iskejjer primarji, partikolarment l-iskejjer primarji privati, l-iskejjer reliġjużi. U hemm bżonn li intom tifhmu illi din għaluma għalula battalja kontra l-iskejjer privati hija l-battalja ta' kull wieħed fost il-poplu Malti. Hemm bżonn illi jagħmel x'jagħmel dal-gvern, jgħid x'jgħid dal-gvern l-iskejjel ta' pajjiżna, l-iskejjel ta' pajjiżna li mhumiex kontrollati mill-gvern direttament jibqgħu hemm għall-ġejt tagħna lkoll, għall-ġejt ta' wliedna. Irridu nagħmlu bidla oħra. Kemm smajna 10 snin ilu fuq il-korruzzjoni u f'10 snin ma rnexxilhomx jikxfu każ wieħed ta' korruzzjoni. Imma tafu x'inhi s-sitwazzjoni llum. F'Mejju ta' sentejn ilu fil-Parlament tagħna li niftaħlu li huwa l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna, jiena ressaqt mozzjoni biex il-Parlament ifittex u jara jekk kienx hemm korruzzjoni fil-Ministeru tal-Kummerċ in connessjoni mal-bulk buying. U sal-lum kważi sentejn wara, il-Parlament Malti ma sabx żmien, il-Gvern ma sabx żmien biex niddibattu mozzjoni fuq il-korruzzjoni illi allegatament kien hemm fil-Ministeru tal-Kummerċ. Ġraw xi affarijiet, spiċċa l-Ministru tal-Finanzi li kellu r-rapport dwar l-allegata korruzzjoni. Spiċċa minnha l-Gvern dak li kiteb ir-rapport li allegatament kien hemm il-korruzzjoni. Spiċċa minnha l-Gvern ukoll għalkemm la taħtiegħu għadha l-bot ħafna mill-età tal-pensjoni. Imma d-debejt fil-Parlament għadu ma sarx. Hemm mozzjoni oħra biex naraw fuq allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-ħruġ ta' permessi tal-bini. U tafu intom ix-xnijat kontinwi anki sal-lum, anki s'issa illi jduru ma' Malta kollha. Xi trid tagħmel biex flok tliet solari it-tella erba' u flok ikollok biċċard bla permessi ikollok il-permessi. Aħna rridu u għamilna mozzjoni fil-Parlament fuq dan għamilha l-Presbiteri illi l-Parlament ikollu l-opportunità jara u x'veru jew le illi hemm il-korruzzjoni. Korruzzjoni bil-provi tarti tal-eżamijiet illi ħarġu. Korruzzjoni bil-provi wkoll fuq it-qassim tat-telefons. Għax għalina hija korruzzjoni illi deputat jibgħat ittra u jgħid lil daw tiegħhom it-telefon, lil daw ittihomx it-telefon, lill-oħrajn tiegħhom jekk jibqalek telefon. Għalina dik ukoll hija korruzzjoni. U issa smajtu għaliex donnu l-korruzzjoni tikber kuljum b'allegazzjoni oħra ta' korruzzjoni. Għalqu l-isptarijiet privati għax hekk ried il-Gvern Malti. Għalqu l-isptarijiet privati u issa qegħdin nisimgħu illi hawn rokna oħra illi tista' tkun miftuħa għal korruzzjoni. U aħna ngħidulu lill-poplu Malti hemm bżonn ta' bidla radikali biex l-onestà f'dal pajjiż terġa' tkun rikonoxxuta biex dal pajjiż ma nisimgħux iktar fuq il-korruzzjoni. Hemm bżonn tal-bidla u hemm bżonn tal-bidla ukoll fil-qasam internazzjonali. Illum sirna il-buffi fil-qasam ta' relazzjonijiet internazzjonali. Il-politika estera, il-politika barranija ta' dal-Gvern spiċċat fix-xejn. Dari konna nisimgħuh jgħajjar l-Ewropej u jgħidulhom aġlu 4 snin ilu, 3 snin ilu kien jgħid, aġlu b'tem umana għax se mmorru n-naħa l-oħra. Kien jgħid il-Franċiżi, l-Italjan, l-Tedeski, aġlu b'tem umana tuna l-flus għax mmorru n-naħa l-oħra. Issa mar is-Security Council fuq problema gravi ħafna fuq il-kwistjoni ta' tħaffir għaż-żejt u qallhom oqgħdu attenti għajnuna għaliex jekk ma tgħinuniex kontra l-Libja hemm perikolu għall-paċi fil-Mediterran. Mar Deni Cremona xi ħġimgħa 15 ilu konferenza tal-pajjiżi mhux allineati. Daw jiftaħru illi huma hemm sabu posthom, hemm kulħadd jistmana, hemm kulħadd jest biex jgħinha, mhux bħall-Amerikani u l-Ġermaniżi u l-Franċiżi u t-Taljani. Daw il-pajjiżi non allineati lest li jgħinuna. U issa mar Deni Cremona fi New Delhi hemmhekk. U meta ġi ħareġ tqarrija u titħaq taqra قالونا اللي يمك البنستر كريمونا قال inverted commas quote الكلم براتي مالتا ستت تريكوري الفرصة الزدان مملتوش immaginaw daw mar jajdilom 120 pajjiż kemm huma għallhom aħna stajna minna l-gwerra ta' fuq fil-Mediterran konna nibatu l-aircraft carriers ma nafx nibatu stajna għallhom ma minniħbux biss għallhom iżda dan ma mlitux Malta lanqas bi prokura stajna nagħtu prokura lil xi ħadd u jmur jagħmel il-gwerra fi simna għandu jkun. Mhux biss affarijiet verament tar-ridikolu. Immissa l-attakk ukoll kontra dal-pajjiżi. Ikompli f'din l-istqarrija jgħidu illi daw il-pajjiżi urew nuqqas ta' kuraġġ u naqsu li jieħdu pożizzjoni soda fuq kwistjoni li tolqot il-veru qalba tal-moviment. Issa qed jgħidulhom lill-membri tal-moviment tal-pajjiżi mhux allineati illi daw bla kuraġġ daw marru kontra l-prinċipji fondamentali li suppost iħadnu. Dan l-atteġġjament negattiv jista' jiġi attribwit biss qed jgħidni Kremona għal biża min-naħa tal-moviment li jiddefendi d-drittijiet sagrosanti ta' Nazzjon Żgħir. U aħna ngħidu veru għandna drittijiet sagrosanti x'niddefendu u jiddispjaċina li dal-gvern ma saf lil ħadd li jista' jiddefendihomna dawn id-drittijiet tagħna u kull ma qiegħed jagħmel huwa li jgħajjar il kulħadd. U jkompli naqra l-aħħar sentenza l-ebda interpretazzjoni oħra ma tista' tingħata għar-rifjut tal-proposta għal-kundanna tal-użu tal-forza minn stat membru kontra ieħor. Mela tal-buhom li jikkundannaw l-aġir tal-Libja u l-moviment tan-non allineati ma kellhomx il-kuraġġ qed jgħideni Kremona u rrifjutaw il-proposta tal-Gvern Malti illi ssir kundanna bil-kliem. Araw daqsxejn flima stat ta' izolament jinsab dal-pajjiż Żgħir tagħna. U allura aħna ngħidu anki f'dan il-qasam hemm bżonn il-bidla, hemm bżonn illi jkun hemm gvern illi jaf l-ewwel nett xirid, gvern illi jieħu r-relazzjonijiet internazzjonali bis-serjetà. U aħna nemmnu illi Malta għandha tibqa' teżerċita s-sovranità u l-indipendenza tagħha f'kull deċiżjoni li tieħu mingħajr ma tbaxxi rasha għall-interessi ta' ħadd. Aħna rridu u nemmnu fis-sovranità sħiħa ta' pajjiżna. Hemm bżonn illi Malta tħares is-sigurtà tagħha, tfittex verament is-sigurtà tagħha billi tħares lejn pajjiżi li jagħtu garanzija ta' stabilità, ta' rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u drittijiet fondamentali tal-bniedem. Aħna nemmnu li Malta għandha tfittex li jkollha sehem sħiħ f'Ewropa magħuda u għalhekk aħna rridu li issa stess infittxu minn issa stess il-kondizzjonijiet ċirqa biex Malta tkun tista' ssir membru sħiħ tal-Komunità Ewropea. Malta trid iżomm l-akbar ħbiberija mal-pajjiżi Arab, partikolarment dawk tal-Afrika ta' fuq. U aħna hawn irrid ngħid u nitkellem jien ukoll fuq ir-relazzjonijiet mal-Libja. Ngħid li aħna qed insegwu b'attenzjoni kbira u mill-qrib l-iżviluppi fir-relazzjonijiet mal-Libja. Aħna ninsabu allarmati ħafna bil-fatt illi l-gvern tal-Libja żamm għal kollox l-importazzjoni ta' affarijiet ta' prodotti Maltin. U minn hawn f'isimkom, f'isem il-poplu Malti, jien irid nappella lill-gvern Libjan biex ma jkomplix jagħmel dan. Ma jistax ikun il-gvern ta' pajjiż ieħor għax hemm tilwima jagħmel dawn l-affarijiet. Illum l-investiment tal-poplu tal-Libja f'Malta huwa mdaqqas i qed jipprovdi xogħol għal ħaddiema Maltin li jaħdmu hemmhekk bl-onestà kollha. U mhux sewwa illi dawn il-ħaddiema jaraw il-post tax-xogħol tagħhom medet għaliex il-prodott li qed jagħmlu huma se jitlef is-suq tiegħu. U jiena ċert li l-poplu Malti kollu jappella biex din id-deċiżjoni titneħħa u ma jiġix sagrifikat il-ħaddiem Malti. Aħna ma nifhmux sewwa x'qiegħed jiġri preċiż. Nisimgħu d-dikjarazzjonijiet tal-Gvern Malti u m'għandna ebda raġuni għaliex ma nemmnuhomx. U l-Gvern Malti jgħid illi huwa qed jagħmel ħiltu kollha biex dak il-ftehim li sar fl-1976 biex il-problema mal-Libja dwar it-tħaffira żejt tmur quddiem il-qorti internazzjonali jiġi ratifikat. U aħna kif għamilna qabel narġgħu nappellaw biex din ir-ratifika issir mill-aktar fis possibbli. Aħna l-pożizzjoni tagħna dwar relazzjonijiet bejn il-poplu Malti u l-poplu tal-Libja dejjem kienet ċara. Il-pożizzjoni tagħna qatt ma tbidlet. Kemm kemmilna fl-oppożizzjoni, kemm meta konna fil-gvern. Aħna ridna u rridu l-aħjar relazzjonijiet possibbli mal-poplu u mal-gvern tal-Libja. Tajna prova ta' dan fil-gvern meta waqqafna l-ewwel waħda mill-ewwel ambasċati fi Tripli wara l-indipendenza. Għamlu l-gvern nazzjonalista fi snin ta' wara delegazzjonijiet ministerjali inkluża delegazzjoni mill-Prim Ministru għalli ħfirlu Borġ Olivier fil-Libja għaliex dejjem fimna. Għaliex dejjem fimna l-importanza ta' relazzjonijiet tajba bejn iż-żewġ pajjiżi u hekk irridu illum ukoll. U għalhekk aħna ħadna lina ħafna drabi meta min-naħħa tal-Gvern tal-Libja kien hemm appoġġ dirett lill-partit politiku ieħor f'Malta. Ħadna lina meta l-President Gaddafi ġie Malta u ndirizza meeting politiku tal-Partit Laburista u dikinhar stess aħna ipprotestajna. Aħna dejjem għedna x'inhu importanti dwar relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. U konna għedna illi l-iktar ħaġa importanti kienet illi jintlaħaq ftehim fuq il-problema għat-tħaffir taż-żejt. U lill-Gvern Malti ftaħnilu għajneh, ftaħnilu għajneh snin ilu u għednilu illi hemm bżonn illi jieħu dik il-problema bis-serjetà u ma jintilifx għaliex fl-imoddi meta kellu bżonn il-flus min-naħħa tal-Libja ġew il-flus. Aħna grati issa u konna dejjem grati tal-għajnuna finanzjarja illi ġiet mill-Libja partikolarment بالمهبه الفورنتوره تاع الزيت بالرحيس. اما دايما ادنا وكل ونبقى ونايدو اللي اكبر بروفا تاع حبيبريه ورلاسيونيات طيبين بين الزوج بوبلي وغفرنيات تريتكون اللي ينتلها تايم ملاير باش مالطا احنا المالتين داك لي وطانا نحدوه يكنا درت نحفروا الزيت كيف احنا شارك ليانا نبداو نحفروا من الاكتر فيس دانا كيف تافو احنا دنيح في الببليكو كل مكان ادنيها ومالطا ستيس في البرزنسة تاع الكورونيل قدافي متى كنجي يكلم للدبوتات تاع البرلمان في الكامرة تاع البرلمان وديك نهار ستيس ادنيلو اللي احنا يدرنا اللي اكبر بروفة تاع الحبيبرية كلا تكون ديك سفورتوناتامنت الكبر مارتي بالبوليتيكا تياو بالتاتيكا تياو جرالو اللي قدوا سنين قدوا 10 سنين يجي في رحلينا 10 سنين 10 سنين صحاح اللي قادنا باك تو سكوير وان قادنا فيكونا قادمانا ابدا فتاين اللي يستا يبرمتلنا اللي نبداو ونحفرو ومزونو كل اللورا اللي البدلة راديكال اللي عنده بزون دا الفاييس تكون بدلة للسيب سولوزيوني وكل الدان البروبليما اللي عنا قدامنا واحنا لستي اللي نعملو البارتي تانا من السا احنا دمير تانا في الاوبوزيسيوني هو اللي نينو للفاييسنا اللي نعملو داك اللي يقبل للبوبلو تانا واحنا لستي وكل من البنكيتا الاوبوزيسيوني ناتو السمتانا يكو محتاج يكو مزون يكو اوبورتون يكو يستياتش الرزولتات anche من l'opposizione in Arjanait, من البنكيتta l'opposizione, l'estinato l'contributtana, biex din il-problema tinstabila soluzzjoni kif jisraq. Emżon illi l-poplu Malti jifem dejjem aktar, illi l-lum għandna gvern, illi qiegħed fl-għafja tal-mewt, spiċċawlu l-idejat, spiċċawlu l-ħbieb, spiċċawlu l-kuraġġ, spiċċawlu kollox, u llum li baqalu biss il-ħakma, il-poter illi jikkmanda u jrid jibqa' jikkmanda biex jagħmel dak illi jidhirlu hu u xejn inqas u ma jagħti każ ta' ħadd. Hemm bżonn li l-kelma tagħna timxi, tkompli timxi. Inkomplu nikbru, inkomplu naħdmu, inkomplu luru l-poplu Malti li da pajjiżna minkejja d-diffikultajiet kbar li għandna qudiemna, minkejja l-fallimenti li kellna f'dawn is-snin, minkejja l-problemi kollha li għandna, da pajjiżna aħna nemnu fih, nemnu li intom magħna tistgħu terġgħu dal-pajjiż. تستو ترجو دال بايس تمشوه القديم تراو البروغرس فيه والكبر بروغرس نراو متى لوك المبادة لياو بينيتنا لوك المبادة لياو بينيتنا لوك الأسمى لياو بينيتنا نرجو الكل نقضو حالا ناتسيون واحد حالا مالتين كلنا الكل نهدمو الجيت تفايزنا رتعبنا diskors li Eddie Fenekadami, kap tal-Partit Nazzjonalista, għamel fil-mass meeting taħal ormi fl-ewwel ta' Marzu 1981. Prezentazzjoni, ċentru audiovisiv tal-Partit Nazzjonalista.